1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Amerikaanse brandweerlieden krijgen langzaam maar zeker controle over de grote bosbrand in de staat Californië. Het is de brandweer gelukt om de verspreiding van de brand richting het oosten te stoppen. Dat komt onder meer door de inzet van 2500 brandweerlieden. En ook is de wind afgenomen, waardoor blusvliegtuigen hun werk beter kunnen doen. De zogenoemde Oak Fire bij het Yosemite National Park is de grootste bosbrand in Californië van dit jaar. Maandagochtend stond bijna 6800 hectare natuur in brand. Vrouwelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor zijn woedend over seksistische speeches die gisteren zijn gehouden tijdens een herendiner ter ere van een lustrumviering. Een stukje van een van die toespraken bij de mannen is op videowebsite Dumpert gezet en daarin werden vrouwen bestempeld tot hoeren. Vrouwelijke leden hebben een brief aan het bestuur geschreven waarin staat dat ze klaar zijn met dit seksisme. De rector van de vereniging is geschokt en zegt dat er consequenties gaan komen. Paus Franciscus heeft in Canada zijn excuses aangeboden voor de rol van de kerk bij de misstanden op katholieke kostscholen. Kinderen van oorspronkelijke bewoners werden in de vorige eeuw naar die instellingen gestuurd en moesten hun eigen taal, cultuur en geloof afleren. De paus smeekte om vergeving. Bij de toespraak van de paus waren ook afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners. De Amerikaanse acteur Paul Sorvino is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol als maffiabaas Paul Cicero in de bekroonde gangsterfilm Goodfellas en als politieman in de langlopende serie Law and Order. Sorvino's carrière in de film- en theaterwereld duurde meer dan 50 jaar. Paul Sorvino was 83 jaar. Het weer, er trekken wat buien over het land en het koelt vannacht af naar zo'n 15 graden. Morgenochtend in het oosten en zuiden nog een paar buien. De rest van de dag is het droog met af en toe zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als kunstenaar heb je de macht om verhalen te kiezen die vorm geven aan hoe mensen denken en met elkaar omgaan. Daar voel ik mij verantwoordelijk voor en daarom zet ik mijn geaardheid in. Ik vertel verhalen die ik te weinig hoor. Zulke verhalen hielpen mij ook toen ik met mezelf worstelde. Alleen in pornofilms zag ik homo's zonder problemen. Ik heb altijd ergens het gevoel dat ik met 10-0 achtersta. Dat ik niet gevraagd ga worden voor de meeste rollen. Ironie houdt altijd een deurtje open voor het ongelijk. Ik wil mijn theater heel persoonlijk maken en me kwetsbaar opstellen. Ik spaar mezelf niet. Mijn hoop is dat mensen zich dan beter in de voorstelling kunnen herkennen of er troost in vinden. Opgroeien als homo in een heteronormatieve wereld heeft me in het perspectief van de buitenstaander gedwongen. Dat is mijn last en mijn kracht. Mijn voorstellingen zijn persoonlijk, dus ik wil ook altijd iets uitzoeken over mezelf. Op het podium vind ik het makkelijker mezelf volledig te laten zien. Daar kan ik mijn ervaringen sublimeren. Dat werkt voor mij therapeutisch. De levendigste herinneringen van een leven zijn altijd die van de schaamte. Het is niets minder dan een revolutie om jouw verhaal, datgene waarvan je dacht dat je de enige was die daarmee worstelde, voor het eerst weer spiegel te zien. In taal, een boek, een leven. Geschiedenis kan ergens troostend zijn. Dat er mensen zijn geweest die alles waar jij mee worstelt al hebben doorgemaakt. Dit is de hartslag van acteur, theatermaker, artistiek leider Florian Meijer. Een regisseur omschreef hem ooit als een klokje, een Zwitsers uurwerk. Chic, verfijnd, van supergoede kwaliteit. Hij vertelt in zijn werk graag verhalen die hij te weinig hoort over dingen die buiten de norm vallen. Zijn eigen worstelingen. En aan de toeschouwer is het dan om te beoordelen hoe chic of verfijnd dat dan is. Roos Oosterbaan. Gesprek op het ritme van je leven. Dag Florian, fijn dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Vergelijk met een Zwitsers klokje, vind je dat een rake typering? Ik vond het wel een compliment sowieso toen ik dat las. Het was moeilijk om te beoordelen of dat waar is, maar vond het toen wel een ik zou het wel willen zijn, dat wel, ja. Van supergoede kwaliteit, zei hij ook. En dat vinden ook juries en recensenten. Zo riep de Nederlandse toneeljury jouw voorstelling Lady Chatterley's Lover uit als een van de beste van afgelopen seizoen. En het NRC Handelsblad roemde onlangs er een scène uit als het beste wat ze in het hele jaar hadden gezien. Is dat belangrijk voor je? Wat mensen ervan vinden? Ja, toch wel. Het is ook altijd een gevecht of zo. Dat je daar niet te afhankelijk van maakt. Maar het is wel belangrijk om gezien te worden en erkend te worden. En al is het maar dat veel mensen de voorstelling kunnen zien of dat je daarna werk blijft houden. Yeah. Maar het is sowieso, als je iets met heel veel liefde hebt gemaakt en heel veel zorg en ook heel er echt in gelooft. Ja, je maakt het natuurlijk, zeker theater, maar ik denk alle kunstvormen, je maakt het voor het publiek. Dus dat je wil ook dat het gezien wordt en dat mensen eruit pikken wat jij wil eigenlijk, dat mensen eruit pikken. Dus als dat gebeurt, dat is wel toch wel belangrijk. Ja. Yeah. We begonnen de uitzending met uitspraken die jij eerder in de media deed. En je zei bijvoorbeeld, als kunstenaar heb je de macht om verhalen te kiezen die vormgeven aan hoe mensen denken en met elkaar omgaan. Daar voel ik verantwoordelijkheid voor. Waar voel je verantwoordelijk voor? Nou, ik denk inderdaad dat wij als kunstenaar dus inderdaad een bepaalde macht hebben. Dus je hebt de verhalen die we vertellen zijn heel belangrijk. Want die vormen hoe we denken en hoe we inderdaad met elkaar omgaan. En dat is de hele, en dan met de kunstwereld bedoel ik alles, snap je? Van de beeldende kunst, film tot theater. Ja. En ook de meer commerciële hoek. Juist de meer commerciële hoek. Waar, snap je? Want daar kijken bijvoorbeeld naar een Netflix. Snap je? Daar kijken heel veel mensen naar wat er allemaal opkomt. Dus en dat daarin zijn films en boeken en theater zijn zo mooi. Want je leert andermans leven kennen. Of er zijn ook een soort oefeningen in empathie. Je leert je inleven in een ander personage, een ander verhaal. En daarin zit een hele grote schoonheid. Dus je kan dus emancipatie of het zichtbaar maken van verhalen waarvan mensen niet eens wisten dat die verhalen bestonden. Of dat kan daar. Dus daar zit een enorme schoonheid. Maar ook een gevaar, want je kan ook hele verkeerde verhalen vertellen. Of stereotype rolpatronen in stand houden door middel van films. Zie je dat wel eens? Heel veel, ja. Dus daar ging Lady Chatterley's Lover ook over. Dat ging over de representatie van... Het ging over heel veel, maar het ging onder andere over de representatie van homoseksuelen in de kunst. En dat bijvoorbeeld in film is dat heel lang heel stereotyp geweest. Dus als homo was je, of je was een slachtoffer, of je was een slechterik, of je was de grap. Maar dat waren de smaken. Dat waren de smaken waar langer werd gekozen. En dat was of, ja, het werd niet een begerenswaardige homo werd niet zo snel in een film opgevoerd. Iemand die succesvol was en die geen problemen had. Met zijn geaardheid of haar geaardheid. Dus daar. En dat is wel. Dat heb ik heel erg gemist toen ik opgroeide. Dat er films. Als er één film was geweest waarin dat wel zo was. Waarin dat niet gecompliceerd was. En waarin dat positief was. Waarin inderdaad een homo was. Die dacht, nou, ik ben homo en dat maakt me niks uit. En daarnaast heb ik heel veel tijd om andere dingen te doen. In plaats van de hele tijd in elkaar geslagen te worden. Of de hele tijd. Ja, suïcidaal te zijn. Snap je daar? En natuurlijk zijn die verhalen ook belangrijk. Want. Die vormen ook een afspiegeling van de realiteit, maar niet alleen. Dus het is vaak te eenzijdig. En daar denk ik dat wij die macht hebben, ja. Dacht je toen ook, toen je dat zag, dit gaat over mij? Nou, dat nestelt zich in je. Of je denkt, oh ja, dat ben ik dus. Of als ik uit de kast ga komen, dan word ik dat. Dan word ik die... Dan word ik die stereotype homo. En dus of er staat heel veel ellende op me te wachten... Maar de manier van overleven is om een soort stereotyp... heel cliché, sessie, nichterig te zijn. Want dat is de andere vorm van de homoseksualiteit die je ziet. Maar dat nestelde echt in jouw hoofd. Je dacht, dit... Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wel. En ook dat gaat heel onbewust. Maar ik denk dat wel dat dus ook die macht is. Dus dat je... Ja, we kijken toch ook veel, denk ik, met z'n allen naar films en series. En dat gaat toch onbewust slijten die rolpatronen erin. En vooral ook, dat heb ik gemerkt door deze voorstelling... door Lady Chatterley's Lover, die ik dus heb gemaakt... maar ook door de gesprekken die ik naar aanleiding daarvan heb gevoerd... met mensen die ook zeggen van ja, voor mij is het bijvoorbeeld zo'n... dat vertellen andere mensen dan zo'n... was het zo'n last van mijn hart als ik een keer een film zag... waarin dat dus niet zo was. Dan ging er een wereld voor me open en dacht ik... oh, kon ik opeens wel dromen over een toekomst die... Waarin ik dromen kon gaan waarmaken en waarin die positief was... en waarin van alles kon gebeuren wat niet negatief was. Dus, zo groot is de invloed dus van wat je ziet. Ja, en dus ook ten positieve dus van mensen die zeggen... die konden zich zo goed herinneren van dat ene moment... dat je een keer die film zag waarin je jezelf op een positieve manier weer spiegeld zag. En dat echt een soort life-changing gebeurtenissen zijn geweest. Dus, heb jij dat ook gehad? Ja, wel, ik ben ook wel bewust naar op zoek gegaan. Ik zit even denken of ik een specifieke... Sowieso is het het moment dat je dan bijvoorbeeld... Nou, als ik spreek dan vanuit mijn homoseksualiteit... maar als je daar een film gaat kijken waarin dat zit of zo... dat is altijd heel spannend. Of een boek gaat lezen waarin dat zit van... Oh, wat... Ja, zeker omdat je als homo best wel alleen opgroeit. Dus je bent vrij, ja, vrij eenzaam. Dus het is niet dat je... meestal helemaal omringd bent door... hoe zeg dat? Dezelfde minderheid. Ja. Dus je bent best wel hongerig naar van... oh ja, maar ben ik nou alleen? Of je denkt ook vaak, ik ben de enige. En er wordt niet veel over gesproken vaak. En dat verandert inmiddels ook wel meer, hoor. Maar zo ga je toch wel op zoek naar representatie... en naar ja, hoe zeg, lotgenoten. Herkenning. En dat doe je dan inderdaad vaak in boeken. Dus ik... En in ieder geval, dat was voor mij het begin, was wel ook zo'n boeken, romans. Dus je hebt een heel mooi boek, De Dagen van de Bluegrass Liefde van Edward van de Vendel. Dat is een prachtig boek en dat gaat inderdaad over de liefde tussen twee jongens van 18... die net klaar zijn met de middelbare school en die een voetbalkamp gaan doen in Amerika. En dan verliefd worden op elkaar. En dat was inderdaad voor mij echt wel een openbaring, omdat het zo, ja... Het was ook een verhaal. Een verhaal, een liefdesverhaal. Ja. Zoals alle andere liefdesverhalen, maar dan tussen twee jongens. En een mooi verhaal en een positief... Het ging niet over dat ze uiteindelijk niet bij elkaar komen... want ze blijven in de kast. Of dat er een kwade derde partij is die hun uit elkaar duwt. Nee, het gaat echt over... Die verhalen, die kennen je inmiddels. Die waren wel bekend. De verhalen met de slechte afloop. En nu was het dus een verhaal met een goede afloop. Of in ieder geval met waarin die liefde eigenlijk heel begerenswaardig is. Maar heb jij dan voor jezelf echt besloten, in mijn werk ga ik dat proberen te veranderen? Niet zo één op één, hoor. Dus het is ook altijd, met het maken van een voorstelling is het toch ook altijd, je voelt op een gegeven moment, ik wil hier iets over maken en ik weet niet waarom. Dus ook niet zo dat ik vanaf nu dat altijd wil doen. Bij Chatterley was het even dat ik dacht, oh ja, nu wil ik het er even over hebben. Want dat identiteitsdebat was natuurlijk al heel lang gaande. En ik heb me er altijd een beetje afzijdig van gehouden, omdat ik daar dat wel heel spannend en positief vond, maar kon het soms ook een heel erg een zwart-wit debat vinden of heel hard. En wat bedoel je dan met dat debat? Nou, dus wat al over representatie, dus dat gaat inderdaad wel van, oh ja, waarom is het in de kunst, ik spreek even vanuit de kunst, is het perspectief van de witte heteroseksuele man te lang dominant geweest? En dat moet veranderen. Daar ben ik het heel erg mee eens, maar dat debat kan soms ook verharden van je mag, nou, bijvoorbeeld als het dan inderdaad weer over homoseksualiteit, dat er toch ook heel veel stemmen zijn die zeggen, oh ja, als er in een film een homoseksuele rol is, dan mag die rol alleen maar gespeeld worden door een homoseksuele acteur en niet door een heteroseksuele acteur. Vind ik best, ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Vroegen mensen dat dan ook aan jou? Wat vind jij ervan? Ja, of dat is wel een gesprek wat wel aan de gang is. En vond je dat ook nog irritant? Dat jouw mening... Soms wel. Soms vind ik het ook moeilijk dat ik... Ik bedoel, we hebben het er nu ook over. Maar en ik vind het ook belangrijk om het over te hebben. Maar soms denk ik ook wel, ik ben meer dan dat. Ik ben niet alleen maar... Dat is een deel van mijn identiteit. Maar ik ben meer. Maar tegelijkertijd voel ik ook wel... Heb ik bijvoorbeeld ook wel soms frustratie met wat het aanbod is. Oh ja. Qua rollen, qua films en toneel. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment ook iets met die frustratie. En dacht, oké, dan moet ik het in die voorstelling, in Lady Chatterley's Lover, dus toch even een keer proberen te verwoorden wat ik er nou van vind. En mijn steentje proberen bij te dragen aan het debat. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste was. Dat ik echt wilde een steentje wilde bijdragen. Ik wilde niet iets gaan zeggen wat iedereen al zei. Zou je willen vertellen wat het is, welke boodschap of wat je hebt willen bijdragen in dat stuk? Nou, bij Lady Chatterley's Lover was het dus heel belangrijk voor mij om dat verhaal over representatie te gaan vertellen. Dat je dus inderdaad als homo opgroeit, dat je vrij eenzaam opgroeit. En dan wat je krijgt voorgeschoteld in films, boeken, toneelstukken, dat allemaal vaak heel negatief is en gecompliceerd. En dat het inderdaad, waar we het net over hadden eigenlijk, dat verhaal is zo belangrijk om jezelf op een positieve manier weer spiegel te zien. Of op een realistische manier. En het ook wel te hebben over die eenzaamheid. Voor mij is theater ook wel een plek om het ook te hebben over het slijk der ziel. Of over de. Het slijk der ziel. Ja, de plekken van jezelf die waar je het liever niet over wil hebben. In een poging om wel verbinding te zoeken met andere mensen. Dus ik voel toch ook wel vaak, oh ja, ben ik nou de enige die hiermee worstelt? En door dat uit te spreken op een podium, kom ik heel vaak na afloop achter dat heel veel mensen zich daar ook mee worstelen. En dat is voor mij helend geweest. En hopelijk is dat voor het publiek, heeft dat iets teweeg gebracht. Lijkt me echt ook doodeng. Heel eng, ja. En het is ook gek, want daardoor is het soms... Misschien is verslaven niet het goede woord, maar het kan soms ook... Je weet van, oh ja, doordat je iets op het spel zet... Dat juist de momenten zijn dat je echt iets gaat terugkrijgen. Dus soms voel je ook van, oh ja, ben ik me nou niet kwetsbaar genoeg aan het opstellen. Oh, dat je er bewuster van wordt. Oh, moet ik verder gaan? Maar het is ook eng, hoor. En ik heb het ook wel eens gehad, hoor, met de voorstelling... Bijvoorbeeld met Yves Saint Laurent, een voorstelling die ik heb gemaakt... Dat was misschien een beetje een soort prelude op Lady Chatterley's Lover. Hmm. En dat was een solo en dat ging ook over eenzaamheid en over seksualiteit. Maar toen was ik er nog niet helemaal aan toe om dat verhaal te vertellen. Dat was eigenlijk nog te kwetsbaar. Terwijl je daar in je naki... Ja, op een podium stond. Ja, lijkt me nogal kwetsbaar. Ja, dus het was echt dat... Daar voelde het een beetje alsof ik in een wond aan het poeren was... die nog niet helemaal geheeld was. En voelde het eigenlijk te kwetsbaar. En dus dat je kan er soms ook wel... soort je gut feeling volgen van, oh ja, volgens mij ben ik er klaar voor om nu dit verhaal te gaan delen met de wereld. Ja, weet je dat dan? Nee, soms is het, en het is ook niet erg dat je dus soms, denk ik, over een grens heen gaat. Die denkt, oh ja, dit heb ik, of over je eigen grens heen gaat. Heb je dat wel eens gehad? Ja, dus bij Yves Saint Laurent, ik dacht van, toen voelde ik wel van, oh ja, nu ben ik misschien inderdaad, ben ik te eerlijk geweest of te, ben ik ook, en dan, ja, het is ook werk natuurlijk. Dus je wil ook, en ik wil ook. Goede voorstellingen maken. Ik wil niet. Het zou voor mij toch al heel erg zijn als ik een voorstelling maak en ja, de reactie is van, oh ja, prima en het is weer vergeten. Aardig. Ja, aardig. En we zijn het weer vergeten. Ik ben daarin wel ambitieus. Dus en zeker bij Yves Saint Laurent wilde ik ook weer. Was ook een beetje wel die fase dat ik zo. Ik was toen 2 jaar afgestudeerd. Ik kwam eigenlijk net uit. Oorlog en Vrede, wat een groot succes was. En Oliver, een solo die ik daarvoor had gemaakt. Die was ook best wel... Daarmee was het eigenlijk een beetje begonnen. Dus ik voelde ook, oké, ik moet ook weer die solo overtreffen. En het moet toch van belang zijn wat ik doe. Dus daar was de kunst ook echt heel belangrijk. Maar misschien vergat ik daar even mezelf of mijn eigen welzijn. En is ook belangrijk. Zou ik zeggen. Ja, ja. Maar is ook wel een beetje hoe je wordt opgevoed op de toneelschool. Dat is heel erg... Vanaf dag 1 wordt er gezegd, je bent er altijd... Ook spelen. Je bent er alleen niet als je doodgaat of als je bevalt. En voor de rest ben je er altijd. En dat is een beetje een soort van de mindset. De morris. Yeah. En dat kan soms ook... Ik had er laatst met iemand over. Die zei van ja, dat is heel mooi. Het is ook onderdeel van het probleem... wat soms in de theaterwereld of in de kunstwereld... in heel veel werelden zich afspeelt. Namelijk grensoverschrijdend gedrag. Hmm. Kan gedijt ook bijvoorbeeld in zo'n wereld. Omdat je bijvoorbeeld denkt, oh ja, ik mag niet nee zeggen of ik mag niet een grens aangeven, want de kunst... Je moet er altijd zijn. Ja, de kunst is het allerbelangrijkste van alles. En dat besef ik me ook wel. Denk, oh ja, ik ben daar misschien bij mezelf soms ook wel van een grens heen gegaan. Oh ja. Dat ik denk, oh ja, ik had misschien wel kunnen zeggen, dat wil ik niet doen. Als een regisseur iets voorstelde of zo. En dat zijn niet hele grootse dingen geweest, maar dat denk ik soms wel, ja. Wat voor dingen dan? Nou, ik weet dat... Dus ik ben in mijn werk ook heel persoonlijk. En dat is ook iets wat wel hip is in de theaterwereld. Dus dat gebeurt op veel plekken, denk ik. Zo dat hele, of in de, als je naar literatuur kijkt ook, volgens mij. Dat is echt wel zo de autofictie. Dus de mix tussen fictie en het persoonlijke. De autobiografie is gewoon best wel aan de hand. Dus ik kon soms ook wel in een voorstelling staan. En dat was dan niet mijn eigen werk. Maar dan stond ik als mezelf op het podium. Maar dan voelde ik me soms ook wel een beetje een karikatuur van mezelf. En dan dacht iedereen ook na afloop dat ik dat was. En dacht ik, oh ja, maar dit... Dat bleef dan een beetje aan me plakken. Dacht, oh ja, ik heb nu voor deze voorstelling... Wat ook heel grappig is om te merken. Wat dan mensen van je dus... Het snelste op je plakken. Willen. Ik moest dan een beetje zo het grachtengordeltype vertegenwoordigen. Oh, zo zagen ze jou. Ja, van nee, jij moet, en dan moet je even helemaal uitbuiten. Okay. En de afgelopen dag met zo, oh, dat is echt zo die elitaire... Florian. Ja, dacht ik, oh ja, maar ja, ik ben, ja, dat speel ik daar en ik kom uit Amsterdam, maar ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Maar voor die voorstelling dacht ik, nou prima, en ik snap dat het geheel werkt. Maar je voelde niet de vrijheid om... daar iets tegenover te stellen of te zeggen, nou, dit is niet wat ik wil. Nou, theater is ook altijd wel een snelkookpan. Dus je bent zo 6 weken aan het werk. En inderdaad van, oké, snap je, die première moet hoe dan ook gehaald worden. Er is geen mogelijkheid dat we zeggen, het gaat later een première. Nee, het moet gebeuren. Er is veel mee gemoeid, veel mensen daar aan werken. Dus je denkt, oké, let's go. Ja. Dus dat is ook gewoon een leerschool. Dat is ook, denk ik, ook volwassen worden en wijzer worden. En... Maar omdat je zegt, het zit zo een beetje in zo'n... Als je in zo'n bubbel zit, met die mores, met alles wat je... denkt te moeten doen of niet te moeten doen. Ja. dat heeft natuurlijk iets gevaarlijks in zich. Ja, en daarom is dat het hele debat rond MeToo en grensoverschrijdend gedrag is zo belangrijk. En voor ons allemaal, ik spreek even namens mijn vriendengroep of mensen die ik ben ook heel close met mijn mensen die ik van de toneelschool nog ken. Want de toneelschool is ook echt, ik heb in Maastricht gestudeerd. Ja, dat is letterlijk een klooster, het oud kloostergebouw. waar je 4 jaar lang ingaat. Bij wijze van spreken, de deur gaat op slot. En je zit er met heel weinig mensen. Want je hebt in mijn jaar 30 mensen ongeveer. En dan heb je 4 jaar lagen. Ja. Snap je? Dus je zit er met 120 mensen. Redelijk weinig bedoel ja, je. Ja, en dat is de hele school. En het is een omgeving waarin doen heel veel mensen auditie. Worden maar een paar aangenomen. Dus iedereen is gemotiveerd. Je weet ook, oh ja, hierna wordt het weer, als ik ben afgestudeerd, wordt het weer pittig. Want concurrentie. En het gaat over kunst en over kwaliteit. En er is een bepaalde standaard. Dus alles draait om zo van grenzen verleggen op artistiek gebied. En bij jezelf. En dat is heel mooi, want daardoor zie je ook echt mensen tot grote hoogtes opstijgen. Maar het is ook wel, ik ben daar wel steeds meer vraagtekens bij gaan plaatsen voor mezelf. Van, oh ja, maar wat kan het niet en of zo? Snap je? Het is soms zo zwart-wit. Van, kan je niet en hele hoge kwaliteit nastreven, maar wel oog houden voor de menselijke maat? Maar je wordt wel een beetje opgevoed daar met bepaalde ideeën. Ook met bijvoorbeeld een lievelingetjescultuur. Oh ja. Dat zit er al heel erg in. Dus docenten hebben hun lievelingetjes. Dat wordt allemaal. En dat neem je eigenlijk van. Dat is zo. That is how we roll. Ja, dat is echt zo. Oh ja. Dat zo werken we. En ook met. Dat is die gekke docent. Heb je die. Maar ook die docent waar je voor moet oppassen? Ja, ook wel. Dus we hebben in Maastricht ook wel dus een situatie daar gehad. En veel met mijn vriend over gehad. Van, oh ja, en je had die ene docent waarbij we allemaal dachten, die legt af en toe zijn hand bij bepaalde vrouwen op de billen. Maar dat is bij een bewegingsles. En daar hadden we ook allemaal van, dat is die docent. Ja, beetje raar, maar dat hoort erbij. Daar hadden we ook wel onze gut feeling mogen vertrouwen. Je komt toch in dat. Je bent jong en je komt in die wereld en je denkt, dit is normaal. En je hebt natuurlijk ook een machtsverschil. Ja, zeker in zo'n eerste jaar, waar toch ook de kans bestaat dat je wordt weggestuurd. Maar heb je gelukkig gevoeld daar, toch? Ja, wel. Dus ik ben heel zeker die opleiding, deed de performanceopleiding. En die paste eigenlijk wel als een handschoen, die opleiding. Dus ik was daar wel heel, heel blij mee en heel. Dat klopte voor mij echt helemaal. Ook een hele bijzondere ervaring. Het is ook wel vrij uniek, denk ik, wat je daar meemaakt. Het is echt een beetje een soort Zwijnstein, eigenlijk. Dat is waar je terechtkomt. Maar zou je het opnieuw willen doen? Ik zou, als ik terug aan de tijd zou ik zeker weer die opleiding doen. Ja. Maar je zou het gezonder vinden als er iets meer ruimte was voor wat de mensen die opleiding doen zelf willen. Ja, of en dat is volgens mij wel aan de hand, hoor. Dat gesprek nu aan de hand. Dus ik denk ook, het was ook niet dat het een enorme slangenkuil was of een. Nee. Maar het is. Maar je merkt een beetje dat je het, nadat je klaar was, het een beetje van je moest afschudden door je eigen grenzen vinden. Ja, dat was het voornamelijk, denk ik. Dat je die lat steeds hoger legt, dat je dan op een gegeven moment daar toch wel de prijs voor betaalt. Ja. En bij mij is die prijs niet heel hoog geweest. Maar ja, ik denk dat het inderdaad wat ik zei, misschien volwassen worden is of wijzer worden. Dat je op een gegeven moment denkt van, oh ja, wacht, maar het kan ook op een andere manier. En het kan op een zachtere manier, wat niet betekent dat je minder goede voorstellingen gaat maken of minder goed gaat acteren, maar wel dat je misschien je leven iets meer in balans is. Roos Oosterbaan. En mijn gast vannacht is theatermaker Florian Meijer. En dit is een greep van wat er online over jou wordt gezegd. De niet te onderschatten Florian Meijer. Heel mooi ben je. Dat worstelen, hoe gaat dat? In de kast, uit de kast? Dat was gisteravond verrassend zwaar, maar intens mooi. Jij gaf een lofrede waar we nog steeds kippenvel van hebben. Hoed af dat je dit soort heavy shit 2 keer per dag doet. Ga hierheen. Dit is zo ongelooflijk goed. Meid, jou staat ook alles. Zo knap gemaakt. Onder de indruk van Florian Meijer. Beeldschoon kwartaal, spel, decor. Bravo. Jij maakt het verschil. Intens indrukwekkende voorstelling. Hashtag Florian Meijer. Vond je ervan om dit te horen? Ja, wel heel leuk. Er zitten ook dingen bij die ik nog nooit heb gehoord. En Nee, dat is wel. En zeker als het in dat toch ook, inderdaad ook wel over het werk gaat of zo, dat is, daar doe je het ook wel echt voor. Als mensen inderdaad geraakt zijn of onder de indruk zijn, dan dat raakt me wel. Dan denk ik, oh wauw, dat is inderdaad waar je het voor doet eigenlijk. Ja, ja, want je zei ook aan het begin, hè, eigenlijk hoop ik soort troost misschien wel te kunnen bieden soms. Yeah. Krijg je die reacties ook wel eens? Ja, of mensen, ja, mensen geëmotioneerd zijn en dat. Ja, het is niet dat je per se mensen aan het huilen wil maken, maar je hoopt toch. Ik ben vrij gevoelig, denk ik, of emotioneel. Dus ik ben daar is kunst voor mij ook voor om een manier om met die gevoeligheid te dealen of met die emoties te dealen en vorm te geven. Dus dat hoop ik altijd. En dat als mensen dat herkennen, dan neemt dat ook een stukje weg van mijn angsten misschien of van mijn donkere gevoelens die ik soms kan hebben. Dus daar. Ja, daar is dat wel heel, voor mij in ieder geval heel troostend. Ja. Ja. Er werd ook gezegd, wat ben je mooi? Krijg je veel reacties op hoe je eruit ziet? Nee, niet dat ik weet. Nee, nou, als je inderdaad wel zoals de slimste mens hebt gespeeld, dan krijg je ook wel berichten die niet per se over het werk gaan. Of dat je denkt, oh, dit vind ik een beetje ongemakkelijk of ongepast, maar nee, oh, dat, op jou. Ja, zei ze, oh, dit. Nee, maar ik kan voorstellen als theatermaker of dat je reacties op je hoe je eruit ziet krijgt. Uiterlijk is wel natuurlijk belangrijk voor zeker ook voor in theater, film ook, misschien nog wel meer. Ja. Dus ik zou ook liegen als ik zou zeggen dat ik niet ijdel ben of zo. Ik ben ja, en dat denk ik dat heel veel mensen die mijn vak uitoefenen dat zijn. Moet je een beetje hebben. Ja. En je moet sowieso ook hebben dat je wilt dat mensen naar jou gaan luisteren, naar jou kijken, daar zit al iets. Dat je moet natuurlijk ook bewust zijn van je lichaam en hoe je eruit ziet. Ja, en dat je denkt, oh mensen, het is de moeite waard om een kaartje te kopen om 2 uur lang naar mij te kijken. Daar zit al, snap je, er zit al iets waarvan je denkt, oh, ja, dat is mijn. Ja, ik heb ook vrienden die niet in het theater willen zitten, die hoeven dat echt niet. Die willen echt niet dat. Dus daar zit zeker ijdelheid. En bij mij ook. En je wordt ook, dus daar ben ik me ook wel bewust van, dat je wordt er ook ijdeler van. Oh ja? Ja, dat vind ik wel van je. Ja, je wordt gewoon heel bewust van hoe je eruit ziet natuurlijk. En je wordt en bijvoorbeeld van dat je ouder wordt. En dus dat je denkt, oh ja, zo zag ik er toen uit. En dat, oh nu, oh, dat gaat uit. Snap je? Dus en zeker op film wordt alles uitvergroot. Dus dan ieder rimpeltje is zichtbaar. Dus dat daar ben ik me altijd wel heel erg. Word ik me ook bewust van dat ik denk, oh, dat heeft ook echt met het vak te maken. Een soort beroepsdeformatie. Oh ja. Dus ik en denk soms, oké, is dat wel iets positiefs? Heb je er een goed gevoel over als je dat ziet? Of? Nou, ik vind dat eigenlijk niet. Nee. Je kijkt niet zo enthousiast. Nee, ik denk altijd van, oh, wat stom dat ik daar meer mee bezig ben dan vroeger. En terwijl ik hou ook van schoonheid, snap je? Dus in mijn voorstelling vind ik het ook belangrijk dat het een mooi decor is en mooie kostuums. En ik hou van esthetiek. Of dat is al, had ik al vanaf dat ik klein was. Dus ik hou heel erg van mode. En vind het ook alleen maar heel erg leuk als mensen hun best doen om er mooi uit te zien. Maar het moet natuurlijk wel op een gezonde manier. Het moet niet zijn dat je denkt, nee, oh, moet obsessief er zo, of zo. Ja, ik moet er zo uitzien, want anders krijg ik geen werk. En dat kan soms wel een beetje in het vak, inherent zijn aan het vak. Ja. Dat kan, ja. En hoe mensen naar jou kijken, daar ben je natuurlijk al van jongs af aan misschien wel mee geconfronteerd, toch? Jij hebt op een gegeven moment ook jouw juffen gebeld, hè, voor een voorstelling. Ja, ja. Om te vragen, ze wisten niet dat jij het was, maar dat je vroeg, nou, hoe zagen jullie de Florian Meijer? Ja. En dan mensen dus heel duidelijk beeld van hoe je eruit zag, hoe je bewoog, wie je was. Ja, bij mij was dus altijd heel erg van, oh, dat was een heel vrouwelijk jongetje. Of dus heel duidelijk dat het al heel jong duidelijk dat hij homoseksueel was. Of zo. Dus daar ging het in die gesprekken bijvoorbeeld hele gelijk over. En daar was ik me ook wel bewust van al jong. Van, oh ja, dat is anders dan andere jongetjes. Is dat zo? Ja, ik beweeg anders dan andere jongetjes. Ik beweeg te veel met mijn handen. Wist je dat al zo vroeg? Ja, dat werd ook wel echt wel vanaf heel jong gezegd. Dus van, oh ja, jij bent echt gay of zo, snap je? Dus dat werd weet ik veel, 8, 7, 8 zo. Meen dat nou? Ja, dus dat was heel. Dus daar was ik me heel bewust. Dus toen weet ik ook nog, toen naar de middelbare school ging, en ik dacht, oké, ik moet helemaal veranderen. Dus ik moet mannelijker lopen en bijvoorbeeld krommer lopen. Dus ik loopte veel met mijn borst naar voren. Dus ik ging dan zo ook heel krom lopen. En ik dacht, ja, dat is dan ben ik mannelijker en jongensachtiger. Oh. En sindsdien loop ik ook een beetje. Dat heb ik ook niet meer echt uitgekregen. Dus ik moet ook. Oh, nu wil je het weer andersom. Ja, yes. Maar ik zit al een beetje zo iets krommig soms in mijn houding. Of dat heb ik mezelf aangeleerd. Maar zonde eigenlijk, toch? Ja. Of niet? Of hoe kijk je daarop terug? Ja, wel zonde. Maar ja, nee. Ja, dat is wel jammer. Of ik had dat ook. Ja, soms denk ik ook wel benieuwd als ik gewoon mezelf niet had zo proberen te vormen naar iets wat ik dacht te moeten zijn. Terwijl inmiddels ben ik ook wel, snap je? Dus ook dat, ik denk dat ik tot zekere hoogte ook wel weer heb afgeleerd. Hmm. Maar ja, en tegelijkertijd is dat ook een van de dingen waardoor ik wel bijvoorbeeld kan maken wat ik maak. Ja. En ik heb toch ook altijd een soort outside eye en bewust van hoe andere mensen ook overkomen, hoe andere mensen bewegen en hoe andere mensen hun stembuigingen zijn. Daar heb jij extra oog voor. Ja, of ja, of daardoor dat ik me daar zo jong al in wel getraind heb, denk ik. Dus ik ben daar wel altijd heel alert op en dat kan ik eigenlijk nu heel goed inzetten. Ja, dus je hebt er een beetje een deugd van gemaakt. Ja, ik heb er wel van, ja, zeker, ja. Want je zou eigenlijk wensen dat een kind daar nu niet zo mee bezig hoeft te zijn, dat hij gewoon er is. En het verschilt ook per kind natuurlijk. En ook kinderen zijn die daar niet gevoelig voor zijn. Maar ik was daar wel ik was denk ik altijd al wel aan het observeren en me bewust van hoe mensen zich kleden en bewogen. En bijvoorbeeld qua mode dacht ik op een gegeven moment, oh ja, mag ik ook niet meer doen, want dat is ook, dat doen meisjes en jongens niet. Snap je? Dus ik tekende altijd jurk en dat was echt een tijd dat ik modeontwerper wilde worden. En toen zo'n middelbare school is ook een soort omslagpunt geweest. Denk ik, voor veel mensen die denken, oké, nu ga ik het helemaal anders doen. dat ik bijvoorbeeld helemaal dat achter me heb gelaten. En pas toen ik, weet ik, 19, 20 was, voor het eerst weer een keer een schets ging maken van een jurk. Omdat ik dacht, oh ja, nu ben ik weer mezelf. Ik vroeg jou ook naar het geluid van jouw jeugd. En jij koos voor deze. De tune van Universal. Filmmaatschappij. Ja. Nou. Komt-ie. Die staat. Ja. Nee, ik keek heel veel films als kind. En nog steeds, ik hou heel erg van film. Film is voor mij echt, is ook altijd een belangrijk toevluchtsoord geweest. Zo, en daar een soort ideale wereld, ook een droomwereld. Maar wij sowieso thuis, mijn ouders ook. En ik hou echt van film. Dus als ik ook de tune hoor, dan word ik weer helemaal warm. En ik ben, want ik ga ook wel even andere tunes van andere filmmaatschappijen luisteren. En dat op een of andere manier, die van Universal, ik weet niet, misschien dat ik in een soort periode heel veel, ook een beetje die films keek. Ik heb ook zo bijvoorbeeld zo Notting Hill en Bridget Jones. Als toen ik zo 12 was, dat keek ik heel veel. Het was even zo dat Britse en zo. Dat vond je mooi. Vond ik mooi en warm en dat zo, zo'n ideale wereld. Terwijl je er toch ook je niet herkende in wat je zag. Nee, maar misschien omdat ik dus zoveel zag, dat ik op een gegeven moment dan wel een beetje ging denken, oh ja, ik zie een leemte of ik zie een gebrek. Laat ik om te beginnen zeggen dat wij grote bewondering hebben voor wat Florian maakt. Zo mooi, zo creatief en steeds weer een andere blik. Wat ik bijzonder en fascinerend vind, is Florian's absolute toewijding bij wat hij maakt. Hij oriënteert zich uitgebreid, leest zich grondig in en bereidt tot in details voor. Wat telt is het eindproduct, waarvan hij de contouren bij het begin al in zijn hoofd heeft. Hij kopieert niet, maar maakt een eigen vertaalslag. Zoals je dat bijvoorbeeld ziet in Lady Chatterley. Daarin toont hij zich de professionele theatermaker. Dat creatieve en zo totaal in theater kunnen opgaan, zat er al van jongs af aan in. Zo liet hij op de basisschool dan ook geen kans liggen om op het podium te staan. En dan wist hij ook precies hoe het eruit moest zien. Je vader? Dat is mijn vader, ja. Oh. Erik Meijer, bijzonder hoogleraar conflict en veiligheidsrecht, zeg ik er maar eventjes bij. Ja, bijzonder om te horen, ja. We zijn wel heel hecht als familie. Dus wij praten wel veel over alles eigenlijk. En zij komen al heel veel kijken. Oh ja. Wat ik alleen maar heel leuk vind. En die zitten minimaal 3. Als ik een tour speel, zien ze minimaal 3 keer de voorstelling. Ja. Dus zij zijn er altijd. En heel. Misschien sluit het ook wel aan waar we het eerder over hadden. Over toewijding en over de lat hoog leggen. Dat is wel iets wat ik van huis uit heb meegekregen. Ik denk dat het wel in de familie zit en in de hele ook familiebreed. Dus ook naar mijn neef en nicht te kijken. Ik denk de Meijers zijn wel ambitieus, denk ik wel. Maar ook wel gevoelig. Ik denk dat dat ook wel de combinatie is. We zijn wel emotioneel allemaal. Dus je hoeft maar dit te doen en we huilen. Dus dat zit er. Dus het is ook wel altijd soort dat gevecht of zo tussen. Dat zit er bij ons allemaal, ja. Florian, we gaan naar muziek. Ja. Glee, Don't Stop Believing. Ja, niet de hoogste, de meeste kunstzinnige of kunst met een grote K, maar ik dacht, ik ga gewoon eerlijk zijn. Ja, precies. Ja, ik ga gewoon iets. Nee, ja, wat de vraag was inderdaad van een nummer wat past bij een moment dat je leven wankelde. Of, en toen kwam ik eigenlijk op uit van ja, ik wilde, wat mijn vader ook beschrijft, ik wilde altijd al naar de toneelschool. Of ik heb ook andere dromen gehad, zoals bijvoorbeeld modeontwerper worden of. Maar eigenlijk al heel vroeg begon dat met musicalster. En dat werd dan op de basisschool dus al. Ja, was ik altijd deed de playback, had een playback show één keer per jaar. En die deed ik altijd mee. En ik zat op jeugdtheaterschool. Dus ik was er altijd heel erg mee bezig. En toen ging ik aan het einde van de middelbare school auditie doen voor de toneelschool. En toen werd ik afgewezen. En in de laatste ronde in Amsterdam. Of ik deed alleen auditie in Amsterdam. En ik werd ook opeens heel angstig. Ik vond het zo ongelooflijk eng om auditie te doen. Ook omdat het dan zou zeggen, als zij mij zouden afwijzen, wat ook daadwerkelijk gebeurde, dat dan zou betekenen dat ik het dus niet kon. Want dat is eigenlijk wat je doet. Je zegt, dit is mijn droom en ik wil dit. En een beetje je identiteit misschien. En je identiteit. En voor mij was dat heel erg mijn identiteit. Misschien nog wel meer dan voor anderen. Omdat het was ook voor mij een soort lifeline geweest, theater zo lang. En ik kon echt niet wachten tot ik eindexamen had gedaan. En dan zou het echte leven pas beginnen. Ja. En dan kon ik mezelf zijn en zou ik naar de toneelschool gaan. En toen werd ik afgewezen. En toen dat was eigenlijk best wel een donkere periode. Ik was echt wel heel ongelooflijk onzeker ook daardoor. Ja, ik dacht gewoon, ik kan dit niet. En ik kon het ook daar niet meer. Want ik ging het jaar daarna weer auditie doen. En toen werd ik in de eerste ronde afgewezen. Want ik stond daar in die ruimte. En je moet dan een monoloog doen voor een jury. En het was precies dezelfde monoloog die ik een jaar daarvoor had gedaan. En een jaar daarvoor was die eerste ronde, daar was ik doorheen gevlogen. En nu, ik kon niet meer acteren. Ik kon het gewoon niet meer. Het was echt, al mijn talent was weg. Het was gewoon een en al angst en onzekerheid. En, vanwege de druk? Ja, de druk. En dat je gewoon eigenlijk misschien zoiets, dat je identiteit, iets waar je zo helemaal aan had vastgeklampt, was gewoon helemaal uiteengevallen. En ik was gewoon zo verdrietig daar ook over. En ik was toen 18 en ik was zo, ik keek in die periode, Glee kwam net op. Een serie waar je heel veel van kan vinden. Echt niet kwalitatief het meest hoogstaande, maar toch een belangrijke serie geweest voor mij en voor veel mensen qua bijvoorbeeld de representatie. Alles zat erin qua minderheden, alles kwam voorbij. En soms sloeg het de plank mis en soms was het perfect. En soms het ging alle kanten op. Het was een soort hot mess was het. En dat keek ik in die periode heel veel. En dat ging ook over een middelbare school en dan de drama club. Of de show choir. Dus zij zingen liedjes, vooral musical liedjes, maar van alles. En dat ging dus ook over mensen van mijn leeftijd die met van alles worstelden. En ook naar een toneelschool wilde of naar een. En de Don't Stop Believing is een beetje zo is de tune van die serie. En ik luister dat gewoon heel vaak. In die tijd. Dus als ik denk. Dus maar hield je een beetje daar aan vast? Of was ik keek het een dat beetje heel veel? Ja, dat was ja. Dat ik dat. En ik studeerde toen cultuurwetenschap en ben heel blij dat. Want dat ben je toen gaan doen, hè? Ja. Even. Voordat je naar Maastricht ging. Ja, bachelor gedaan. En toen ik ook op de toneelschool zat, toen heb ik ook nooit. Toen ging Glee wel door, maar heb ik het eigenlijk nooit meer gekeken. Had je niet meer nodig? Nee, toen was het klaar. Dus daar is het voor mij. En het was ook een donkere periode. Dus het was ook een soort lichtpuntje. Ja. Dus daar is dat nummer voor mij belangrijk voor. Ja. Just a small town girl. Living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Yeah. Don't Stop Believing van Glee. Roos Oosterbaan. En dit was de wankelplaat van mijn gast vannacht, performer Florian Meijer. En ook artistiek leider van theatersgezelschap De Warme Winkel. Ja. Formerly known. Als toneelgroep Amsterdam. Precies. Yeah. Tot vorige maand. Ja. Wat was er allemaal aan de hand? Ja, dus ITA, Internationaal Theater Amsterdam, had 4 jaar geleden zij heette eerst Toneelgroep Amsterdam en zijn toen Internationaal Theater Amsterdam geneten. En De Warme Winkel, ik ben pas sinds 2 jaar in de artistieke leiding van De Warme Winkel, maar De Warme Winkel bestaat al 20 jaar. En zij hadden eigenlijk toen al gelijk in 2018 het idee van, ITA doet die naam weg, Toneelgroep Amsterdam. Ja, geef maar aan ons. Geef maar aan ons, want wij zijn al een tijdje op zoek naar een nieuwe naam, want De Warme Winkel kan toch iets studentico's hebben. Past niet meer helemaal bij de omvang van wat we allemaal doen. 4 jaar gewacht en toen gezegd, wij nemen die naam. Ja. En ITA die vond dat vooral te verwarrend. Die zei van, je zijn toch te veel mensen die nog wel aan ons refereren als Toneelgroep Amsterdam. Dus toen, en toen hebben we het nog even geprobeerd van met een handtekeningactie van please support us. Maar toen zijn we er uiteindelijk wel in goed overleg voor uitgekomen van we gaan dit dan niet. En, maar je vindt het stiekem een beetje geneuzel? Nee hoor, van ITA? Ja? Nee, het is een. Ik vind het juist ook een heel leuk gesprek geweest. Want het ging over heel veel natuurlijk. Het was ook een kunstwerk. Het was ook een statement. Oh. In de zin van over toe-eigening en over originaliteit en over geschiedenis. Hmm. Dus ik vond het eigenlijk een heel leuk gesprek. Want het maakte best wel wat los in de theaterwereld. En die discussie of die polemiek vond ik eigenlijk best wel interessant. Hmm. Over van wat is. En ook over namen. Wat zijn namen? En hoe vul je of hoe laat je een naam? Dus ik vond het niet geneuzel hoor. Nee. Want jij bent artistiek leider geworden daar ook. Samen met 2 anderen ben je dat nog. Ja. Maar dan moet je dus ook over dit soort dingen buigen. Ja, zeker. Dus dat is ook wel spannend. En het plan lag er dus al voordat ik erbij kwam. En het was ook wel even grappig om daar onderdeel van te zijn. En zo, het is een klein. Politiek ook. Ja, het wordt het vol. Maar op een gegeven moment voelde ik wel mee zo. Is het House of Cards of zo? Snap je? Je bent zo helemaal. Dat voelde ik een beetje zo. Wie kan ik vertrouwen? Wie kan ik niet vertrouwen? Oh nee. En er werd op een gegeven moment werd het wel juridisch ook. Ja. En dan wordt het natuurlijk echt wel serieus. Dus, dus dat was wel een avontuur. Ja. Dat was het. Een avontuur, maar goed, het is beslecht. Ja. Jij zei aan het begin ook, ik had het gevoel, of heb het gevoel, dat ik soms met 10-0 achter sta bij rollen, of het krijgen van een rol. Ja. Hoe sta je daar nu in? Ik denk dat het ook wel aan het veranderen is hoor. En dat ging dus over die homoseksualiteit. Niet eens over alleen homoseksueel zijn, maar wel over dat er toch een stereotyp beeld is van hoe je als man je moet gedragen, ook als je hetero bent. En snap je dat is. Hmm. En dat veel rollen toch dat ze op zoek zijn naar een plaatje van dit is wat de man is. Maar dat is wel steeds maar aan het veranderen. Dat vind ik wel iets heel positiefs. Als je kijkt naar hoe wordt gecast en wat voor mensen worden gecast. En ik ga een film opnemen deze zomer en daarin speel ik een hetero. En dat vind ik gewoon heel fijn. Ik denk, daarom ben ik ook acteur geworden. Dat je alles kan spelen. Ja, en tuurlijk. Wat voor een rol is dat? In Sweet Dreams zit dat. En het speelt zich af op een plantage in Indonesië rond 1900. Ben daar heel blij mee. Een hele mooie rol. Dus, vond het ook als een overwinning? Of is dat te ver? Ja, misschien wel. En ook wel zo. Ik vind auditie doen sowieso heel eng. Nou ja, wat ik net al vertelde over die auditie voor toneelschool. Dat de audities kunnen heel eng zijn en ingewikkeld. Dus het voelde ook wel als een soort van. Ik heb daar ook flink voor moeten auditeren voor die rol. Maar inmiddels heb ik ook wel de ervaring om dat. En niet per se qua auditeren, maar gewoon qua acteren. Om dan toch in zo'n auditieruimte mijn mannetje te staan. Dus daar misschien voelde het in dat opzicht nog meer als een overwinning van. Als je inderdaad die auditie legt die ik heb gedaan voor die rol. En ik wilde die rol ook heel graag. En ik snapte die rol. En toen ik die karakterbeschrijving las voor het eerst dacht ik, maar dit kan ik, dit ben ik. Als je die auditie legt naast inderdaad mijn auditie. Nou, wat was destijds, het? Ja, 10 jaar daarvoor voor de toneelschool. Dan denk ik, daar ben ik wel trots op. Want dan heb ik toch wel. Heb je van je afgeschud? Ja. Is het ook een lange neus naar die mensen die je toen niet in jou zag? Soms wel. Ja. Ja, soms wel. Nou, ik bedoel, ik vond. Kijk, en ik ben ook in die zin blij dat ik toen niet in Amsterdam ben aangenomen op de toneelschool. Want die opleiding past ook helemaal niet bij me. Want toen ik bijvoorbeeld audities ging voor Maastricht, toen voelde ik, deze opleiding past bij mij ook hoe er wordt we hadden het even over dat het heel dat het heel streng is. En, maar het is ook wel heel liefdevol. En er wordt echt gekeken bijvoorbeeld bij die audities. Dus zo die auditie voor Amsterdam is, de eerste ronde is 5 minuten. Want je moet een monoloog doen voor een jury. En op basis daarvan wordt het kaf van het koren gescheiden. En in Maastricht is de eerste ronde een hele dag. Oh ja, dat is wel anders. Hè? En dan wordt een hele dag word je van alle kanten. Je doet improvisaties, je doet een monoloog, je doet scènes, je doet een bewegingsles, je gaat zingen. En dan hoef je niet allemaal goed te kunnen, maar er wordt gekeken van wat kan je wel en waar zit je talent. En daarin voel ik soms meer de lange neus. Ik denk, ja, kan je inderdaad op basis van 1-5 minuutjes. Kan je dan selecteren wat er wel en niet goed is. En ik ben dan ineens ook helemaal niet aardig bij die auditie. Waar heel. Ik kwam daar binnen en je moet dan voor de jury gaan staan. En blijkbaar stond ik te dicht bij de tafel. En dan werd er heel snoetig gezegd, je moet op gepaste afstand staan alsjeblieft. En dat je het even weet. Ja, ja. Ik dacht van, op gepaste afstand, wat denk je dat ik ga doen? We zijn nu toch gewoon, ik ga een tekst voordragen. Ik weet nog precies wie dat heeft gezegd. Ook. Dus, Zullen we zijn of haar naam noemen? Nee. Dat gaat alweer te ver. Ja. Hey Floor, ik ben het, Kim. Wat jou heel erg typeert is dat je een familiemens bent. Dat komt denk ik ook omdat je een prachtige familie hebt. Met een fantastische ouders en een vette zus. En als je daar bent, dan ben je echt als een vis in het water. En gelukkig ben je net zo als een vis in het water op het toneel. En wat je heel erg typeert is dat als we weg moeten, dat je dan altijd even je spulletjes gaat pakken. En dat duurt altijd eventjes. En er zijn altijd dingetjes nodig om mee te nemen. En dat doe je dan heel zorgvuldig. En eigenlijk vind ik dat je dat net zo zorgvuldig doet als bijna alles in je leven. Dat maakt je ook tot Florian. En dat maakt je ook tot iemand die zo goed is. Want je hebt heel veel talent. Maar door je zorgvuldigheid komt dat talent ook altijd helemaal tot zijn recht. En vooral omdat daar achter jou die fantastische familie staat die jou helemaal kennen en steunen in alles wat je doet. Leuk, ja, lief, ja. Jouw collega, of nou, dat is eigenlijk niet genoeg, hè? Jouw beste vriend, kan ik dat zo zeggen, Kim Carson? Ja, en we werken ook veel samen en elkaar op de toneelschool leren kennen. Dus zij zat een jaar onder mij. En toen zijn we begonnen met samenwerken. En dat hebben we daarna ook heel veel gedaan. Dus Oorlog en Vrede hebben we onder andere samen gemaakt. En recentelijk nog Man, Man, Man over de familie Man. Thomas Mann. Ja, de nazaten. Een hele, hele, hele dierbare vriendin. Ja, nee, leuk om te horen. En ook weer grappig. Ja, de familie weer. En de, die familie toch weer vloeien. Ja, en de zorgvuldigheid vind ik ook wel grappig. Ja, ik ben me daar zelf misschien niet zo bewust van. Maar het is altijd wel goed om te horen. Denk, oh ja, het klopt ook wel. Zorgvuldig. Ja. Als ik jou hoor, hè, met je ook over jouw familie, dan denk ik ook, hoe heb je toch zo eenzaam kunnen voelen? Ja, dat is wel een goede vraag. Daar hadden we het dan bijvoorbeeld niet zoveel over. Of ik denk dat mijn ouders ook dachten, die zich daar ook niet zo mee bezig waren. Bijvoorbeeld met die homoseksualiteit of zo. Dus daar, in de zin van dat zij dacht van, ja, snap je misschien dat andere ouders denken, inderdaad, hij is heel vrouwelijk, dus hij zou wel homoseksueel zijn. Maar mijn ouders, daar hebben we het wel later over gehad. Van, ja, we dachten gewoon, je bent gewoon Florian. Waarom zou het feit dat je graag met Barbie speelt betekenen dat je homo bent? Dat je bent gewoon wie je bent. En wat ik ook alleen maar een hele mooie gedachte vind. Maar niet genoeg. Nou, dus ik denk dat ze daar dan niet zich daar bewust van waren of daarmee bezig waren. Dus dan was dat toch een gevecht wat je dan in je eentje aan het leveren bent. Maar ook omdat je je ervoor schaamt. Dus je gaat er ook niet zo snel over praten. Je zegt ook niet zo snel, hey, hier worstel ik mee. Dus daar, dat vergt ook wel veel om toch op een gegeven moment wel het daarover te hebben. Ik wil dat gewoon niet zijn. Ik wil er gewoon niet homoseksueel zijn. Dus ik durfde daar pas op mijn 18e, 19e voor het eerst over te praten. Dus dan is daarvoor zit dat deurtje gewoon dicht. Je gaat daar gewoon niet. Ja, je hebt het daar gewoon niet over. Maar dat creëert natuurlijk die eenzaamheid. Yeah. Je wil het daar niet over hebben en je wil je aanpassen en je wil. Dus je daar word hoe je. Hoe goed je relatie met je ouders dan ook is. Ja, denk ik wel. Ja, en je wil ook mooi weer spelen en daar word je dan ook heel goed in. Yeah. Ik werd daar ook goed in en ik denk dat het ook in de familie zit dat we daar goed in zijn. Maar dus. Ja, dus daar, ik denk dat daar die eenzaamheid ook vandaan komt. Dat is ook moeilijk. Daarom is het ook zo goed om het erover te hebben, omdat de ouders zich er ook wel bewuster van worden. Dat was ook bijvoorbeeld een reactie bij Lady Teddy's Lover van een vrouw. Die zei, oh ja, ik merk wel dat mijn dochter inderdaad misschien wel aan het gaat worstelen of aan het worstelen is met haar seksuele identiteit. En dat ze inderdaad door die voorstelling daar opeens in me dacht van, oh ja, misschien moeten we het daar echt een keer goed over hebben. Had jij dat gewild? Of gekund? Ja, inderdaad, de vraag is of ik het had gekund. Maar ja, ik had het wel gewild. Ik had het denk ik wel. Kan het alleen maar aanmoedigen. Of als denk van, oh, dat ik denk dat het alleen maar goed was geweest als we het daar een keer over hadden gehad. Of als we. Hmm. Ja, dat denk ik wel. Ik kan me niet voorstellen dat iets negatiefs zou hebben opgeleverd. Ik denk dat het alleen maar mij zou hebben geholpen. Maar ja, dat is niet gebeurd. Dus, maar het is die eenzaamheid. Heb je er nog wel eens last van? Eenzaamheid? Ik ben heel. Dus ik heb een hele fijne familie en echt fantastische vrienden. Dus ik ben heel. Ik ben wel heel blij met het leven dat ik leid. Maar die eenzaamheid die gaat wel in je botten zitten misschien op een gegeven moment. Oh. Dat zit er gewoon in. En die. Omdat dat toen is ontstaan? Ja, en je raakt er ook. Je ontwikkelt ook misschien wel een soort haat-liefdesverhouding met die eenzaamheid. Je kent de eenzaamheid en je gedijt er op een gegeven moment misschien ook wel goed bij. Ik kan goed alleen zijn tot op zekere hoogte. En je wordt er ook autonoom van. Dus ik was wel heel jong, heel autonoom. Of ik ben niet. Je kan mij denk ik wel toch wel op veel plekken neerzetten. En ik red me wel. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk ook iets triests in ik red me wel. Maar het is ook het heeft me ook in die zin iets opgeleverd. Wil je er nog iets mee of is het goed? Dat ik misschien ook niet allemaal naar je hand te zetten. Nee, omdat het is ook maar het leven is. Hè? Ja, het is. Het kan soms wel een valkuil zijn. Dus ik moet er wel alert op zijn van, oh, jij kan ook wel. Ik hoef niet alles alleen te doen. En ik mag ook wel aankloppen om hulp. En in die zin moet ik. Kan ik er nog wel veel van leren? Of snap je? Zit nog een beetje rek in. Ja, zeker. Ja. Zit zeker rek in. Maar ja. Ik kan het ook wel mensen omarmen. En ook wel de kracht ervan inzien. Ja. Ja. Florian, aan het eind van de uitzending vraag ik de gasten altijd of ze iets mee hebben genomen. Heb ik jou van tevoren gevraagd waar je misschien van af wil. Oh ja, pak even mijn tas. Ja. Maar waar iemand anders, volgende gast, mogelijk nog wel iets aan kan hebben. Ja. Nou ja, dus ik was niet heel goed. Kijk, ik heb niet echt dan objecten waarvan ik denk, weet ik veel, een tweede gieter of zo. Of een, weet ik veel, een Japans mes waarvan ik denk, die gebruik ik nooit, mag iemand anders. Ja, dat heb ik dan weer niet. Een mooi voorbeeld noem je. Sorry, dat is het allemaal niet. Nee, ik heb gewoon een boek waarvan ik er twee heb. En ik had hem per ongeluk, ook had ik iets voor iemand als cadeau gekocht en nooit gegeven. En dat moment is gepasseerd. Zit daar een verhaal aan? Nee, dit is heel emotioneel. Okay. Iemand volgens mij die een keer had ik gevraagd of die techniek voor de voorstelling wilde doen. Okay. En die kon het uiteindelijk toch niet doen. Dus toen ik had al een cadeau gekocht. Nee, en het is een boek wat ik al zelf al heb. En het staat al heel lang ingepakt. Ik heb het wel even uitgepakt om te checken of het een goede boek was. In mijn kast. Dus ik dacht, het is het boek. Van een welbekend boek van Laurent Binet. Dus over Himmlers hersens, heette Heydrich. Bekend boek, ook heel vaak verfilmd. Nog nooit gelezen. Dus. Oh, ik had hem niet aanbevelen, per se. Nee, zelf heb ik hem niet gelezen. Nee. Dus, maar ik heb hem wel. Hier kan ik iemand anders volgens mij heel gelukkig mee maken. Ja. Niet heel spectaculair, maar. Ik vind het goed. Okay. Wat ik heb, is een ander boek. Ja. Van Rob Marvee. Ja. Die er begin van de week was. Die heeft een boek geschreven over de adoptie van zijn kinderen. Oh. Je hoeft het niet aan te nemen. Nee, het mag wel. Ja? Leuk. Ja, heel leuk. Ja. Of leuk. Het is een indrukwekkend verhaal. Mooi. Over de keerzijde eigenlijk van de adoptie. Ja, nou mooi. Nee, dat neem ik graag aan. Ja, dan hebben we mooi gereld. Dankjewel. Ja. Tot slot, de muziek die jij koos bij thema liefde. Mm. Wat heb jij gekozen? Visions of Gideon van Sufjan Stevens. Ja. En dat is bekend vooral, want het is gemaakt voor de film Call Me By Your Name. Van Luca Guadagnino. En een prachtige film over... ik vind dat een van de mooiste films over de liefde. En velen met mij, volgens mij. Ook tussen twee jongens, hè? Ja, en het is in 2017 ook uitgekomen. Het is echt een prachtig film. En deze zomer heb ik de filmlocaties bezocht. Oh, echt? Ja. Oh, je bent echt een fan? Ja, het was een idee van mijn ouders eigenlijk. Dus dat is sowieso een hele dierbare herinnering. Dat is yeah. Dan gingen we naar het meertje waar één scène is opgenomen. Dan het huis en dan bijna over het hek geklommen van het huis. En, maar die film is prachtig en kan verlangen zo mooi. Heeft verlangen zo mooi verfilmd. Zo dat gevoel van echt intens naar iemand verlangen. En, en dit is ook een bitterzoet nummer, want het is aan het einde van de film. En nou ja, het is inderdaad een bitterzoet einde. En het is een dierbaar nummer. En ik dacht, oh ja, dit is inderdaad voor mij, als je voor mij een nummer zou moeten uitkiezen over de liefde, dan is het deze. Hoe is het met jou en de liefde? Zoals Amalia zei, ik ervaar heel veel liefde in mijn leven. Wel goed geformuleerd, ja. Die zin. Ik ben single, maar ik ben... Amalia en ik zitten helemaal on the same page. Ik ervaar heel veel liefde in mijn leven. Nee, ik zou het wel heel leuk vinden. Dankjewel, Florian. Ja. Mooi om jou te spreken vandaag. Leuk om hier te zijn. I have loved you for the last time. Is it a video? Is it a video? I have touched you for the last time. Is it a video? Is it a video? Is it a video? For laughter I flew up to your arms. Is it a video? Is it a video? Is it a video? Radio 1. 2 uur.